فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo jimca ahna waxaad ku dhageysan doontaan. in ka badan 15 askari oo lagu dilay dagaallo ka dhacay deegaanka Cadcaday ee Shabeellaha dhexe. faahfaahinta dagaalkaasi ayaad maqli doontaan. Al-Kataib oo baahisay sawirada qaar ka mid ah hubkii lagu soo furtay dagaalkii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada Camara ee wilaayadda Islaamiga ah Mudug. ciidamadii Eritrea loo qaaday oo qaar ka mid ah loo tababaray inay kufsadaan oo falka qoomuluudka ah ku sameeyaan madaxda iyo siyaasiyiintii ka soo horjeeday Farmaajo. nuxurka waraysi dheer uu bixiya sarkaal ka tirsanaa ciidamadaasi ayaad maqli doontaan. hay-ad fadhigeed uu yahay garoonka Muqdisho oo sheegtay inay gaalaysiiyeen in ka badan 100,000 oo Soomaali ah oo caruur u badan. aqoonyahan si qoto dheer kaga hadlay hay-addaasi iyo howlaha ay Soomaaliya ka waddo ayaanu idiin soo gudbin doonaa. barnaamijkeena sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan nolosha geeleyda iyo xilligan barwaaqada ah. cabdullaahi yaasiin jaamac ayaa igala qayb galaya. waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. والحية تبنك بش اللي حاد سند كون أفر بقول أفر تاني شانت هجريقة جيس كالانا وافق سن سديد إلا باتنك بش اللي بي تبناد سند اللي مدكون يسدح إلا باتنك إي ميلاديقة. انت أنا نقضها أقلين برنامجك وحان إدين سو قديمة يا موضوع أوكو ساب سيهاي برنامجك ديرادة جمعها إي بريتو محمد مودي أي إنو قور ميا مودي. HIV AIDS oo faafitaankiisu ku soo badanayo Soomaaliya ayaa Maxamed looga hadlayaa Berito barnaamijka diirada jimcaha. qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa faafin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal gelinkii dambe maanta mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka Cadcaday ee Shabeellaha dhexe. dagaalkaasi ayaa lagu dilay 16 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka, dhaawacuna waa 9 kale. ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalka ku soo furtay qoryaha waxaana ka mid ahaa 4 qori oo BKM ah, 1 qori oo RPG ah, iyo 5 qori oo AK-47 ah. dhanka kale muassasada Al-Kataib ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay baahisay qaar ka mid ah sawirada hubkii lagu soo furtay dagaalkii dhowaan ka dhacay duleedka magaalada Camara ee wilaayadda Islaamiga ah Mudug laguna jabiyey ciidamada dowladda federaalka. sawirada ayaa laga dhehan karaa qoryaha casriga ah ee dowladda Turkiga ay siisay ciidamada gorgor ee qaybta ka ahaa askartii lagu laayay dagaalka. tani ayaa fadeexad iyo dabajab ku ah dowladda federaalka. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhuuxa. gordha waxaanu idiin soo gudbin doonaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea oo markii ugu horreysay shaaciyey in qayb ka mid ah loo tababaray inay kufsadaan oo falka qoomuluudka ah ku sameeyaan madaxda iyo siyaasiyiintii ka soo horjeeday Farmaajo. ee hay-ad fadhigeed uu yahay garoonka Muqdisho oo sheegtay inay gaalaysiisay in ka badan 100,000 oo Soomaali ah oo caruur u badan. balse waxaan ka hormarinayaa warbixin ku saabsan nolosha geeleyda iyo xilligan barwaaqada ah. cabdullaahi yaasiin jaamac ayaa noo soo jeedinaya. Dey regalke Soyre labada sada dey regalke sanadkan kuna farbaqala fartan iyo shan ee hijriga waxyaabaha lagu xasuusan doono waxa kamid ah in intii lagu guda jiray ee daaday dayr barwaaqo weyn ah taas oo dad iyo dunyaba ay uga soo kabteen abaartii iyo roob yaraantii sanadihii la soo dhaafay ee isku xigay daadad soo fatahay iyo fatahada iyo meelaha qaar ka jiray kuwaas oo naf iyo maalba galaaftay ha yeeshee qasaaraha ka dhashay waxa ka badnaa nimcada la helay xareedda ayaa balliyada ceegaagsatay iyadoo waruhuna ay buuxsameen dhirtuna way doogowday waxaana ciyilay xoolaha iyadoo neefkii irmaanana aan laga maalayo toddobaadyo ka hor aniga iyo koox kale oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ayaa waxa aan tagnay deegaano hoostaga degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana safarkan ahaa mid xiiso leh iyadoo ragga qaarna ay oonka kororsadeen waxaan u martiinay geelay keligood ah oo aanay reereelo joogin kuwaas oo nooga sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin iyo barwaaqada ay heleen iyagoo allah uga mahad celinaya cuntadeenna ugu badan ayaa noqotay caana geel oo goortaa lasoo lisay oo dhakalkii ku jira xoortuna ay ka korayso laba habeen ayaanu ku hoyanay xerada amaba moorada geela xilli aroor ah ayaan dhammaantiin gudaha u galnay halka geelu fariistay xilligaasna waxaa geelu ahaa mid canuga ee dhashay uu nuugayo mid la lisayo mid ratigu roorinayo mid raamsanaysa iyo mid geedaha u dhowlaacaysa waan fiicanna wax mashaakil ama lahan geel baan dhaqaalaysanaa waa iska fiicannahay wax mashaakil ama qabno aada baan u fiicannahay geelaasaan dhaqaalaysanaa waa isagaasaan ku noolnahay caanihiisa haddii aan haysanno wax kale oo aan u baahannahay ma jiraan mararka qaarkood oo kale xitaa waxaana u baahanaynin biyo aan cabno marka waa iska fiicanna wax mashaakil ama la burwaaqo iyo nimcana ilaahay baana siiyey alxamdulilaah nin dabaal uu bartay ma daaye geestayda ayaan geela ka lisay dabadeedna dhakal xumbada ka korayso ayaan meel la fariistay inkastoo dhulku uu doog yahay haddana waxaa bilowday kulayl sidaa awgeed waraha iyo balliyada ayaa geela la geeyaa xilliyada harki si looga waraabiyo geeljarayaashu waxay isku dayayaan in geelu aanu biyaha lugta gelin si aanay u xumaan sidaa awgeed waxaa lagu waraabiyaa kaalin meel aan biyaha ka fogeyn laga dhisay halkaas oo biyaha loogu shubayo dhallinyarada geeljarayaasha ah ayaan ka wareystay sida xaalkoodu u yahay waqtigan barwaaqada ah iyo xaaladda noloshooda ay ku sugan tahay geelu horta runtii waa fiican yahay oo geela waa hantii horta la dhaqalaysta ninkii dhex jooga oo la jirana wax is u baahan yahay ma jirta nolol kale oo hadda macnaha as magaalo ama hadda xaafad as ugu baahan yahay hadda ma jirta runtii geela waa xoolo la dhaqalaysto oo muhiim waa haddaad irmaan kuu yahay oo hadda midna waa iska rimi oo waa mid qaybsan oo lasugaa midna waxaa weeye waa geel oo maxaan ku yirahdaa irmaan oo gugi dhali waay oo macnaha dhargi fiican wata runtii geelaas marka waa adiga ninkii ku dhex jira hadda wax dhib hoos qaba ma jirta waa adiga waa xaaladiisa habi way caanaad ka maalaysaa caanaad ka maalaysaa waqti kastaba saacad kastaba waa hasha wacan laga male labii toban ka saac maanta saacad kasta waxa aan ilaa caaliga maala hadii barwaaqaha haysto nimcadaan ugu dhaxjiray baahi gaaj qabo waanu qaniqaniin waxa baan dhibo oo ilaahay kuma cadaabe adigu qaniqaniin ka saarna shudeynahay moogada xaaladana maraf bay garacaysa barwaaqan helnay nimca barwaaqa adduunyada nimcada fashuuq baan joognaa haa abood kuma dhaafayaan saan baa loo direen ciyaalka yaryar baa soo xaray markii baraysa saan kala joog tuuli meeshaan oo garisweena liiraha la tagaa oo goroobaha gashaantiyalkaadi wadanka madba reero ku yeelatan baa maleen hay oo ka xaaladana meesha maraysa waxa doonaysa halkaan aad ka guursan ha ina ka guursanaan doonaynaa wadanka degno oo ishinkaas aan ba doonaynaa hadda hay waa ka marka geel xilligaan kala dhib malaha iska dhaaq xilligaan kala haa waa barwaaqan iyo xogaa hadu kanaa yar iyo bal bal yar baa dhibaya moogi xaaladana hada baraf bay garacaysa aad iyo aad waliba hay si saayida maxay tahay hooshin ugu weyn maxaad qabtaan marka geel iska dhaaqayo deeyo san dhib badan aan lahayn marka laga soo tagay tuulinkana noo gaar horta waa iska shaanigiisa iska farbadan yahay oo rag waa is xifaaleeyaan oo waxa la yiri waa saano kala markii tahay rag waa is xifaaleeyaan oo urqaad malaha waa kaftamaan oo waa la xifaaleeyaa oo waa la legdamaa waa la xarbiyaa oo waa la sacayaa oo ikshinkiis waka lusugumana xumo farxadda liya liya ku dhisan oo ka fahmada ku dhisan warka oo kaasoo ninin farxad buu ka sii qaaday markii taas loo kusan ninna xoo urciin baa liiraha xoo inuu diido waa laga yaaba intaa kadib ragga qaar aan anigu ku jiro ayaa u safray deegaanka ka tirsan gobolka Bay rafaad badan ayaa wadada aan ugu qabsaday waxaana mootooyinka aan wadanay ay noqdeen kuwo inagu aanu riixayno meel loo socdo daqiiqado ayaan u soconay shan saac iyo bar xaalada culus oo na soo wajahay iyo dhulkani cabadan oo aanu habeen ku barinay kadib allah mahadii habeenkii kale ayaanu cid galnay maalmo nasiina ah kadib shaqadeenna ayaa dib u bilaabatay xilifiid ah ayaanu mooto ku tagnay xerageel fadhiyo oo ku taala agaarka deegaanka dheer oo saan leh oo hoostaga yaaq baraawe oo ka tirsan gobolka Bay qaar ka mid ah geelayda ayaa si wanaagsan noo soo dhaweeyey waxaa la culayaa dhakal amaba ameel bire ama doobta kii aad u taqaano xilliyada fiidkii geelayda qaar ayaa isu yimaada iyaga oo is wareysanaya halkan ma yaalo joodarigii ismuunyada ahaa ee aan xaafadayda kula seexa jiray laakiin geelayda qaar ayaa sameeyey horumar oo sijaayado ayay gogladaan sijaayada ayaa aniga iyo saaxiibkay laynoo dhigay meel geela dhexdiisa ah sababtoo ah mara kaneecooyinkii ayaanu iska soo hilmaanay kolka waxaa la doonayaa in kaneecadu ay naga yaraato maadaama geel badan uu inagu hareereysan yahay hal waliba way raamsanaysaa waxayna dib u burburinaysaa geedihii ay maanta soo daaqday waa subax kale iyo meel barwaaqo ah oo aanu caano geel ku dhamayno ayaan u tagnay maalintii waxaan u tagnay geelay kale durbadiibana qurba caano nuug ah oo laba bilood jira ayaa laynoo qalay kaas oo hilibkiisu aad u macaanaa galabtii ayaan u carawnay halkii geelu saaka u soofay wixii aanu koortiisa iyo shanqartiisa dhegaysanaba waxaan u tagnay asiga oo meel doog ah daaqaya isla markaasina qowsaro dhuudhuuban ay dhex joogaan durbadiiba waxaanu dhannay caano kulul oo goortaa la lisay السلام عليكم عليكم السلام هيا بل ما حال غير سعد قلب ما لا هل بضع انا كمان لسا هذا يا صاحب هيا سيد يا لسا وعبينا ما شاء الله خير ما انت اولا جلس كمان لسا يا مركب باهن مركب باهن ولا سنينا وعبينا هذا مركب لقى صوتك انا وضعنا شغلنا وريانا ماذا تاني waa dalxiis cajiib ah oo aan qarash nooga bixin sida dadka ku nool wadamada qaarkood oo kale. Waxaa la gaaray goortii geela loo hoy lahaa moradii ama bagasadii uu saaka ka soo dareeray dhabaha ayaa nacagta u saarnay. Habeenkaas waqtigii hurdada mooye aan dhamis iyo la sheekaysiga geelayda ayaanu ku howlanayn. In badan oo ka mid ah geela barqabka ayaa abaahiyey oo durba waa ay goojiyeen amaba waxaa la hubsaday in ay rimeen, laakiinse waxaa jira qaar weli oo ku dacalka saarayo. Subaxdii qaalin ayaa loo jilib xiray mid ka mid ah laba barqab oo geela ku jirta. Intaa kadib waxaanu ambabaxnay deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bay. Subaxyada qaar ayaanu tagnay xeryo geel ka dareerayo oo ku yaala deegaano hoostaga degmada Buulafulay ee gobolka Bay. Dhammaan goobaha aanu tagnay geelayda intii aanu la joognay waxay geela ka dhayeen cayayaanka sida shilinta, qaniinka iyo kuwa kale oo dhiigga ka jaqa. Guud ahaan deegaanada aanu booqanay waxaa ka talisa xarakada Shabaabul Mujaahidiin, waxaana geelaydu ay sheegayaan in ay nabadgelyo heystaan. Waxay tilmaamayaan in waayadii hore aan shariicada Islaamka la isku xukumi jirin aan dadku saddex mari jirin, laakiinse hadda ninba halkii roob uu ka da'o amaba uu barabax ku tuumayo uu geelis u kaxaysan karo. Waxaana arrinkaa caddaynaya in aan meelaha qaar kula kulanay geelay deegaanadooda rasmiga ah boqolaal kilomitir ay noo jiraan, kuwa oo noo sheegay in dhowrkii sane ee lasoo dhaafay aanay deegaanadoodii cagta dhigan. Weli waxaan u sii hamoon qabaa joogitaanka miyiga iyo halka geelu daaqayo oo waaye waaye xasuusinaya. Haddii magaalo wax yaala malahan, kii beledka joogana miyi u soo socdaa. Ay baasha raadiyay soo marta. Ay alxamdulillah, ilaah ku mahadsan. Waxaa keenay bisabin amni iyo istiqraar bifadli ilaahi wa karamihi baad almujaahidiin. Waxaa keenay alxamdulillah amniga keenay. Marka reerkii magaalada ay ku degan yihiin halkan baadiyahan geela ku daaqay. Maasha Allah, maasha Allah, meeshaan ku daaqay alxamdulillah. أرني إلهنا في الحمد لله. وهجاك هي أتفق جيد وهي جرون كم قدش عيا شكت إني قال لي سيسي إنك بدن بقول كن أوصى مريئة أو عرو وبدن أخويان حسين جامع أو ده العد فدي جه أدى يقول ده إنترنت كه هي سوقي قرالك هي أدى يدو هي أدو أي كورنتي إني كقول لي ستي إني قال لي سيسه بقول تضبعت إني كوكون لو بقول لبعتن يتطبر روح أو أبداً عروس سومارية دولة هترال كأي هي أدن أقولاتي إن أي فلكوا يلتو أو أي حرون كسمي ستو كرون كمقدشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا دمان راه سومارية هل كان يقدرون يا ميل والبو أشوكتان يسول بدي مغلي سامبا ما تحن مقال يروك وانا الدنيا روغا هذا أهرم خنتي دمير كيجا يدمير كيجا بحرم تي عادوك إسي وأهربو إن أنا كان aan oga digo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo deegaan walba marka ay ku nool yihiin ba waxa socda runtii oo hadda soo batay soo naxweysanaya hay'ado marka ummada Soomaaliyeed khaasatan carruurta marka gaalaysiinaya oo xarumo aad u tiro badan marka ku yeeshay dalka Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay runtii noqday kuwa public ah oo aan la qarinayn. Halkii aba ayad hore inaad baqli jirtay dastuurka ayaa la dhaxgelinaya qodobbo marka la dareemayo halka laga keenay waxa ay yihiin isla markaasna ay wataan gaalo sida dowladaha Norway iyo Mareykanka iyo dowladaha lamidka oo mar badan controversial noqday iyo hay'ado ayaguna isku dayay inay dastuurka qodobba dhex gashaan. Arintii hadda way soo weynatay wajiga cusub oo runtii la yaab leh iyada marka ay yaraato waxa soo baxay waa raamant halka inaan ku soo bandhigo bal hay'ad magac Soomaaliyeed wadata oo marka gaalaysinaysa carruurta iyadoo markaasi qabiilkii aynu isu kala qaybinay 4.5 ka ahayd marka dadka loo gaalaysinayo daarood hawiye digil iyo mirif kan dir waxaana laga shaqeynaya markaas waxaan helay dokumenti ay soo direen dad Soomaaliyeed oo loo yiraa ee runtii aad iyo aad iga yaabiyay isla markaasna ka yimaada dhanka ay Nairobi ee waxaa lagu qoray qorshaha gaalisiinta dadka la gaalisiyay carruurta inta ay yihiin reeraha ay ka soo jeedaan iyo qabiil walba dadka sida xoog gale marka loo gaalisiinayo arrimaha waxay ku noqotay marka arrin shocking ah ee dabagal aan ku sameeyay dhanka internetka nin ka mid ah dadka xeelaha ka shaqeeya aan soo ogaaday waa raar magaciisa sawirkiisa halkan idin kula wadaago iyo dokumentigan ay qorteen dadka ay balgaalaysiiyeen iyo reeraha ay ka soo jeedaan iyo nambarka ay yihiin iyo arrimahaas aan kusoo gudbin doonaa waxaana muujinaysaa runtii sida meel walba marka duulaan ummaddii Soomaaliyeed marka looga yahay taa marka waxaan rabaa inaad meel walba joogtaan ina ka baqin ee aad u istaagtaan difaacidda diinta iyo fasahaadinta marka ummadda la fasahaadinayo in loo istaago oo meel walba marka qorshayaasha noocaaya looga hor yimaado ummad walbana way difaacdaa diinteeda iyo dhaqankeeda waa in la difaaca diinta waa in la diidaa dadka noocaayo kale taa iyo hay-adaha hay-addan aan rabo cidna idin sheego waxaan ka shaqaynaysaa waxaa la yidhaahdaa magaceeda Somali Bible Society Journal baa la yidhaahdaa waxay xafiis ku leedahay aadan cadda international airport ma aaminaysaan marka aad fiirisaan maabinka xagga internetka waxay muujinaysaa in locationka meesha ay degan yihiin oo ay ku leeyihiin xarunta ay tahay garoonkii caasimadda waa halkii ummaddu ay inta badan isugu imaanaysay ka baxaysay weeye meesha ay degeen hay-adda noocaaya oo ay dowladdu ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud ay markaas xafiis ka siiyay haddii aad isku dayo inaan bal xoogaa idinka tutuso xeelaha ay dokumentiga ku qoreen oo marka ay leeyihiin dadka aan gaalaysinay waxay titalka ku qoreen bejka konton iyo saddexaad waxay ku qoreen Somali clans with the highest number of Christians bay ku qoreen markaad fiirso marka populationka guud nambarka ay leeyihiin gaala laga dhigay waa 172,227 qof weeye sanadkana waa 2023 rekordka ay haystaan intaas u leegiya arinta la yaab kale ayaa marka waxay tahay dadka intaas la'eg 125 qof waa dad minor ah weye waa dad yar weye kolay wadaa qaan gaar ahayn weye maana kale raado sidaa daraadeed halkaysa marka ragga iyo dumarku waa weyn ee qaan gaarka ah ragguna waa 2,123 halka dumarkuna uu yahay 23,356 meelaha laakiin 125,000 iyo 748 waa dad minors ah waa dad yar weeye halyaab le marka dadkan yar yarka ah aw wixii dhalay waalidiintoodii aw sidaas arintaasi ay ku shaqeynaysaa maxay tahay sidaas shirka hay'ad noocaaya garoonka aadan cadde u dhex degan karaysaa wali magaca wadata Somali Christian magac noocaaya wadata si u dhex degaysaa halyaab weeye dhanka Soomaaliland markii aad fiiriso populationka guud 7,600 qof baa la gaalaysiiyey baa la leeyahay Djibouti dhankeeda markii la fiiriyo 3,700 baa la leeyahay ayaguna dhanka kale markii aad fiiriso Soomaali galbeed si xoog ah bay ayaguna u saameeyeen almost 9,000 qof baa la leeyahay baa laga gaalaysiiyey dhankan kale markii aad fiiriso ayaduna NFD ay la yiraahdo waa 5,600 markaysan inta marka la isku dardarood fiiriso dadka ugu tirada badan baa meesha laga gaalaysinayo waa Somaliland iyo maxaa la yidhaahdaa iyo NFD iyo Somali galbeed iyo Djibouti inta marka la isku dardaro nambar yar baa usoo hariya baa Soomaalidi kale to laakiin haddii inta dadku is dhexmarayaan Kenya waa joogaan Addis Ababa waa joogaan meel badan baa yaacay markaysan waxay dhex degayeen baa la leeyahay baa xarunta ay ku leeyihiin baa Muqdisho dhex degayeen baa la leeyahay iyadan cad markaysan dadka waxa ka shaqeynaya ama hay'adani nin kamid ah oo aan muddo markii aan internet ka barbaaray ay waxaan soo ogaaday in nin muddo badan gaal ah waxaan ka shaqeynayo magaciisa leeyahay Awais Cali inuu waxaan ka shaqeynayo dhaqtar sheeganay markaa inuu yahay xamarna uu tagtaga xarunta ee Nairobi tahay baan u maleynaya ninkaasi waa ninka inta ugu badan qorshaashan ka shaqeeya sawirkiisa oo sadarka meeshaad ka arkaysaan waa ninka waxaan isku soo dabriday arkaysaan halkaas maanta marka dalkayaga imaanaya xabarna email barabxa in Soomaali aynu ka warramaynaa siyaasad iyo waxaynu ka warramaynaa qabiil iyo waxaynu isku haysanaa xukun bal isku haysanaa waxa la gaalaysiinayo oo diinta laga saarayo la qoranayo dhaqaalaha lagu qaadanayo waa arurteeni weey halka weyn ama walaalkii yaraay maamarka ah narkaysa alanjaradii soo kacaysay qaangaar ka ahayn iyo wixii ka sii yaraa iskuulka dhiganayay way waxa la gaalaysiinayo narkaysa subhanallah ee rudiyad baraga xumahay ee qorshaha sarabalan inuu daago si umada bal ay ugu bararugsanaadaan isha ku haya hay'adda bashad ku aragtaan iyo magaceeda isha qoyinka ay qabanayso isha ku haya ninkaasi iyo isha ku haya waxa dalka ka socraya ilaahay baan weydiisanaya in dadka Soomaaliyeed u badbaadiyo dowlad caadil ah oo masiirka umada iyo diinta umada iyo dhaqanka umada difaacda inuu ilaahay nasiiyo عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waagaag abdullahi usmaan maxamed oo kamid ah saraakiishii lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa bixiyay qaybta labaad oo rais dheer oo kaga hadlayo hawlihii loo tababaray ciidamadaasi ee badankooda kala farxaday waxa uu sheegay 20 kamid ah ciidamadaasi loo tababaray inay ku sadaan oo falka qoomuluudka ku sameeyaan madaxda iyo siyaasiinta ka soo horjeeday farmaajo fikirkan oo daneeyada baa wuxuu ahaa ilaala qaran baa qaranku anaga markaa waxna lagu yiri waa calanka iyo dalka xuduudihiisa maxaa adla farmaaj barnaamijka madaxka ana ma waayaysan karin kursiga oo soo noo fadhiyo sababtoo ah wax u arkayne qofka kaliya oo marka inteena soo ni fursad nasiye anaga ma jirin dowlad inteena qaaday darajo tiro oxsiinana ma jirto dowlad inta anaga naqaaday la sideed koorso nasiisay haddana waxa bartaa xakamida international security for national security affairs waa degree ma qaateen waaridkii hadda xalayaa inuu markaa awoodin dadka qaybtoodu xalayaa inay markaa awoodin nin la siiyo ka waran degree oo military science ah la siiyo ilaa 8 course la siiyo darajo ciidan waxa ka filanaysa nambarkeena xoogga waxa qaadanay fiir 2020 baa qaadanay nambarkeena xoogga hadda ciidanka Soomaaliya joogo dhan macalaashaakiis hadaa fiiriso waa ka nambar horeena 41,000 ka bilowaa nambarkeena xoogga haddana 60,000 maraya Eritrean aanay waxa bil ka hor Soomaaliya dhan baa joogaa maxaa ii dhibe nambarka 41,000 askariga iga horyimina 60,000 57,000 buu wataa nambar ah lacagteena baa waxay dhacaysay 2020 bilaabatay dhicidda akoon inuu ku dhacdo 2023 bishii tobnaad daanay akoon bay ku socotay lacagtii akoonka marka hal cilad baa timaaday mayo noo uruureysay waxa la Soomaaliya ugu tagaysay ayadoo sheegay 20,000 ku maray sadaali tobarka iska wado 600 dollar baa sheegay ka dhacaysay saraakiisha qaybtooda markii la too ajendayaal badan baa degana Soomaaliya taa ka wadanka lagu noqdo taargeedda badan oo waxa jiray siyaasiyiin ah oo miiska operation ka saarnaa dilalkooda waxa jiray dad ganacsata ah oo ayagana sidoo kale miiska saarnaa waxa jirtay goobo markaas nabdoon oo xaalad amni darro aysan ka jirin dadka dalka meesha ku noolna ay mar walba maaragtay howlwadeena ka yihiin burburka Soomaaliya iyo maaragtay carqalad ay yihiin ayagana in halka howlo laga bilaabo marka liiska qaabka loo kala horaysiinayo ajendayaasha u daganaaba waxa ay barnaamij waxa jiray dhalinyar meesha la diyaariyay oo loo diyaariyay program ah blackmail in qofka background-kiisa CV-ga lagaga ciyaaro adeexyo la ceebeeyo lagu sameeyo galmo isku jinsi ah dad loo tababaray caalamka ma jirto waddan ciidan intii loo qaaday dadka la soo tababaray koros noocaas qayb ka mid ah la siiyo 20 qof baa nidaamka la baray oo lagu tarbiyaday waa koow diinta islaamka waa ka mamnuuc soomaalinimo dhaqan uma laha haddana waa la diyaariyay dad noocaas baa la diyaariyay wax kala qaban maaya ajendayaasha koowaad oo dukanaaba waxa ay shirarka maaragtay madaxda la isugu yeeraayo ka dhacayo tusaale gobolka Muqdisho Banaadir madaxda in lagu sameeyo galmo isku jinsiga ah waa ayagaa loo tagayaa waa la xoogayaa wala staafka banaanka uga harayaan mugti xafiis uu galaya dadkan waa loo diyaarinayaa gadaal bay ku jiraan waa la marti qaadaya clip baa laga duubaya si dadkaas markaa taxta amri laga dhigo gacanta loogu qabto dilka kaasa ka horeeya qaybna operation caadi ah dad waxa jira la heli karo moqta dilkooda maartay easy yahay moqta dadna dad madaxa weyn sida tusaale Puntland maamulkeeda oo kale madaxweynaha oo kale Jubbaland oo kale Musabbihi Soomaaliland oo kale dadka la heli maayo kaliya waxa lagu heli karo waxa tahay shir maamul goboleed in la isugu yeero ayadana operationka noocaas lagu sameeyo qofka hadii aad markaa hayso background-kiisa CV ku saabsan oo halaysan wuxuu noqonayaa qof mar walba adigu adeeg u noqonayaa user buu noqonayaa la adeegsado noqonayaa shir madax galayso staff gudaha kula jiro ma jiro staff meesha ugu dambeysa albaabka ku hara waabu ku joogsanayaa qof waaqis qof inta laga hayo loo duway maanta qof kusma cabdirada iyo sharafta u keenayso haddana madaxweynaha sheeganay adoo madaxweynaha sheeganay ma hor taagnaan karta adoo waxa lagu sameeyay baraha bulshada ay wareegayaan waa may qof ku salaamayo male xafiiskaaba lagaaga bilaabaya kuu kula socdaa laga yaabo inay xataa ka haraan staafka balan barnaamij caadi maamuurta waxaan waa la diyaariyey marka tiilkan waxa lagu ogaadaan ku sheegay madaxweyne farmaajo xilkii waa laga qaaday xasan maxamuud baa qoray ciidan waxa jirtay lasoo qaaday ciidankii muhiimka ahaana waxa looga soo tegay meesha la yidhaahdo eritrea ciidankii laga tegay marka waxay isugu jireen ciidan bad ciidan er jug culus iyo nimankaana kuu sheegaayo iyo niman saraakiil ah oo loo reebay oo anaga ah ku jiray oo loo reebay rag cusub oo soomaaliya kasoo socda oo 4,300 oo askari ah oo xasan sheekh maxamuud lagu rakaateynayo in aan toobar ka saarno welibood aan dardargelinno maadaama anagu aan siinayno 2,900 askari baan siinaynaa soomaaliya marka waxaa dheenay 3,000 askari baa lagu siinayaa baa liyay bedelkooda waa inaan keentaa diyaarad walba oo aan geyno baageeda ciidan baa hore u saaraysa waana dhacday waa la keenay 4,300 askari ujeedaduna waxaa laga rabay ilaa iyo 2,600 inaanagu meesha joogno marka inta muhiimka ahayd buu ka horreebtay efentry keliyaa dirnay qoryaha aak ilaa iyo suug intii barta keliya aan usoo dirnay soomaaliya baa loo soo diray markiyaa lagala haray jugta culus jugta culus markaa maxay isugu jirtaa waa tangi kaar biitan tedisaban qori la dhaho 900 waxyaala noocaas qorya noocaas waaweyn oo la bartay ayagana sababta loo soo qaadi waayo oo loola haraba waxa soomaaliya cuno qabateen ba waxaa ka saarnay hubka waaweyn hubkooda waaweyn ragga eritrea ku diyaarsanaa ayaga iyo hubka in laisla raajiyo maa inta cuno qabateynta laga qaadayo ilaa 2,600 la gaarsiiyo doorashada dambe oo cabdir saabaq noogu khudbeeyay inay kalsooni badan jirto uu kusoo laabanayo madaxweyneheena ciidan bad oo la sameeyey baa jirtay ciidankaa bad suusan u kala fakan oo u kala tahriibin maadaama muhiim ahaayeen oo waxyaalo badan la baray meel jasiirada baa la geeyey oo dahlaag la dhaho oo yeman agteeda ah jasiirad qof kasoo baxsan kara mala moogta cirkuna 200 askari bay ahayeen asmaray joogeen anaguna saraakiisha meesha kusoo hartay ba ahayn marka waana la kaxeeyey meel weecaa la dhaho xarada kumaandada dibna loo geliyey 4,300 baan qaabilnay ayagaana tababar ka saaray haddeerna ayagaan bala soo laaban tababarku waa jirtaa dadinta wallaahi waxa nagu bilaabatay hadda aniga bishii 8-aad oo kale ma tegay bishii 11-aad khilaaf baa dhacay bishii 11-aad 12-keeda maalin talaada ah cunug baa dhintay allahu naxariistay ina dhoodi la dhahayay aabihii sare beled weyn buu ahaa cabdisamad dhoodi baa la dhahaa ku xawaad loo ahaa wuxuu ahaa reer hiiraan qofka ugu horreeya xabadishow isku dhac waxaa yimi eritreanka iyo soomaalida meesha waxaa ka jirtay garaac isbaa ka jirtay saddex waxyaalood buu isku darsay caafimaad daro cunto xumo iyo garaaci saddexda meesha ka jirtay marka xilli waxaa jirtay socod baa la aaday 10 habeennimo oo wuxuu yahay 4,200 inuu aaba jeclaa ciyaalkii 10 la kacshay ma quraacan waxa ma cunin xalay cashaday cuneen waa 2 rootiya meesha wax kale lagama cuno qofka neerfu noqonaya qofka yima 4 ka hor quraacdiisuna ay tahay 2 rooti iyo 1 shaah 4 saaca subaxnimo la maraayo ciyaalkii iyo awalba cuntadii wixii la yaabanoo nacalidii korkooda iska saaran tahay baa macalin yar ulku dhuftay khalad yar sameeyey intuu hadlay kafteeriyada laguma dhexali jirin marka cunugii baa xanaaq dartii maaragtay isaguna waa 4 jeesnaa moogtahay socodkii iyo waxaan cunto xumadaan buu la yaabayaa moogtahay iyo shaqooyinka ay ahayaan farabidnido macalinkii buu gacan qaaday macalinka hadduu gacan qaaday macalin kale ul bilaabay soomaali waa maxaa ku taqaanaa shoobaray buuq bay ka sameeyeen meesha buuqii baheer wuxuu gaaray in laislaayo ay xabadi bilaabato nimankaana waa niman jabhada analogiy dowlad saxamaysa ahayn moogtahay meesha wax ka bilaabatay israsaaseen marka ciidanku dagaalkaasu qabsanayo oo fidnadaa ka dhacayso washinta 100 oo ugu soo horreysay oo aan waa ku jiray dhagax keliya tuureyna oo weliba qaybteen ay tuureyso inta xoogaa maaragtay iska ciyaal xaafadeedka ay jirtay besaa tuureysa ayaguna BKM iyo aki dabada noo qabtay ilaa bumba gacmeed waa nagu soo riday 2 xabo meelahaas yarkan marka 1,000 askari oo cusbaabi haya marka meelo buuro weeye marka buurta cagafaasaa loogu jaraaya qeyb baa la dejinaya haddana kor baasaa loo jaraaya qeyb kalaa la dejinaya anagu hoos baa dinkanaa yarkan dhimanaya cabdisamad doodi allahu naxariistay wuxuu dhintay 2019 bishii 11-12 subax talaada yarkaas oo teendhadiisa taagan oo dagaalka daawanaya markaana waxay joogaan waxay joogaan 20 cashii joogaa ciidanka 1,000 ah dimadaha xabadu kaga dhacay cabdirasaaq anaga siduu noo sheegay aabihiisii waaritiis waa la xiriiray inuuna dar alla u dhintay buu u sheegay xoogaa lacagana waa la siiyey su anaga noo sheegay wey cabdirasaaq maalinka dad tumanayay xabad ku dhacday waa jir dhaawac ah yar hadal war dheer joogo Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen la dhaho oo qulo kuma yadeen sa waxbad kaga dhacday wax magdhow waa lama siin yar kale oo Xuseen la dhaho asaga lugtay kaga dhacday rag la jajabiyay baa jirtay khasaarada dagaalka waxa ka badnay markii barxadda la soo kaayay keenay lugta qofka intisa loo fidiyo dhagax weyn lagaga sideenay lugta la jabinay kuwa ilkaha dhagax lagaga dhufanay kuwa madax ilaa inta la kala qaaday dhaawacyada ugu badan markii barxadda la keenay biyahay waxyaalihii anaga nagu toobareyna waa ahayd markii tuulo la qabto oo kale dhammaan dadka inta barxadda isugu keeno dusha laga maro oo cabaad goorta isgaaro kadib la su'aalo waay maxaa keenay macnaha inaas dagaalantaan ciidanku waa jirta dhowr qof oo beer xanuun laga helay qofka laga helo habitat cerbad buu ahaa waa la sii duraayay waa la dilaayay hawa dhimanaya dhowr qof laga helay oo dhintay baa jira hadda aniga ragaa ka garanaya waxaa ka mid a rag saraakiishi yar ku jira abwaan bilo la dhaho habeer gidir saxaada wey dadka cusbitaalka lagu dilay bay ku jiray waa la khaarijinayaa qofka tiryaankaa ku dilaaya waa waxyaalihii laga dardaarmay cabdirisaaq uu saxiixay qofka habitat ma laga helay soo cusbitaalka haddii lagu geeyo kasoo laabamaysa hebel waa dhintaa maqlaysaa cusbitaal goorta lageeya qofkiina caadi buu sheekeynayay goortii laga qaadayay saaka oo kale dowladdan xal ma u hayso caafimaadna maba jira caafimaad xumo weeye meesha waxa ka jira qofkii waxaa easy ah inuu dhinto int dhowr qof uu qaadsiin lahaa meesha maxaa raqiis noqotay naftii qofkii biniaadamka baa easy noqotay iyo ka taqallusida qofkii anaga horta wax tvya maanu haysan radiona maanu haysan telefoonna warkiisa iska daa cabdirisaaq baa nooga soo warrami jiray dalka marka ayaga idolojiyad ahaan iyo siyaasad ahaan cabdirisaaq iyo xulufadiisa qaabka markaa ayaga wax nooga gadi karaan dalka waxa ka jira baa nalooga gadaya xataa warsaxa ma noo imaan jirin maanta oo kale shir baa waxaa isugu yimaaday maamul goboleedada iyo dowladda oo kale sidii saxdaay meesha wixii ka dhacay warka naloo sii imaaday mar walba inay dowladdu saxsanayd oo maamuladu khaldanaayeen warbixinaa waa naloo soo gudbinaya waxyaalaha kale oo aan aadka ula yaabnay baa waxay ka mid ahaa tusaale hadda xasan cali khayre oo kale xilka markii laga qaadayay tobanberi koor anaga waa ogeen cabdirisaaq baa noo sheegay dowladdu waxa ay ku dhaqaaqi doonto tobanberi koor si kalsooni naloo geliyo baa naloo sii sheegay asagoo oo dhuusamareeb jooga oo shirka maamul goboleedada dhuusamareeb ku sugan baa waxaa naloo sheegay in xilka laga qaadi doono eena farta taagan doonto xildhibaano intaasa wixiina true history bay noqonaysaa tabtina loogu sheegay tobanberi koor baa wixii u dhacaya waxyaalaha aala yaabnay macnaha awood ahaan dowladda waxaa naloo sheegayaa hadda tusaale madaxweynaha labada sano marku ku darsanaya wallahi billahi talahi been sheegi maayo waxaan ogeyn muddo ka hor adiga miyaan dhahaa 15 casho meelaha xataa sharaab iyo biir waxaasaa laysi siiyey faanto iyo kokoolo iyo xaflad farxad baa naloo dhigay inuu madaxweynuhu laba sano ku darsan doono ciidanka difaaci doonana annaga aan ahay fursadna ay noo tahay meeshana nala geyn doono waana dhacday anaga yaabnay waxa anagu aa qorsheyna waa dhacaysaa idinkana noqdo fuliyaashii bayna dhehe marka si kalsooni naloo siiyo dhowr dhacdo oo waxaa jirta inta nalosii ogeysiiyey practicala u aragnay ee life u dhacday shuyuukhda qeybtooda brogaraamka iyaguna ka qeyb bay ahaayeen qeybtooda laakiin waxaa naloo sheegay dad culimo ayna jiri doonto oo maxkamad aan samaysan doono oo culimmadaa noo fariisan doonto oo wax nagala shaqeyn doonaa marka conceptiga guud brogaraamkan brogaraam dheer weeye oo waa hore bilowday waa fikir dheer weeye aniga waxaa weliba rajeynaya inuu haddana dib usoo laaban doono waana la arki doonaa عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا guddahan caawo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa wareysyada waxaa igala qayb galay wariyaheena cabdullaahi yaasiin jaamac dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي.